huko Arua wazazi wetwe kwenye mipaka ya Uganda na nchi ya Sudani, kwenye mipaka ya Uganda na nchi ya Zaire, kwenye kijiji cha Koboko. Karibu tena tuzungumze muziki wa dance. Utakuwa na mimi katika mfululizo huu wa kumwelezea nguli Grand Maestro Zahil Ali Zolo The Predator. Wimbo wa Arua alioimba kwa ujasiri mkubwa Zahil Ali Zolo ulimuongezea sifa nyingi mno Afrika Mashariki. Katika wimbo huo Arua ulikuwa ukiwakaribisha mashujaa wetu waliokwenda mstari wa mbele kupigania vita na nduli Idi Amin wa Uganda. Zahil Ali wakati huo alikuwa mtunzi, mwimbaji mahiri na mwenye uwezo mkubwa wa kulicharaza gitaa la solo katika bendi ya jeshi la kujenga taifa JKT aka wana Kimulimuli iliyokuwa jijini Dar es Salaam. Ukatolewa mwito wazazi mnapita wanenu turudi nyumbani, makubaliano yakafanywa mashujaa nusu wabaki wakirekebisha mambo. Tukiwa nusu tukaanza kufunga safari kurudi nyumbani, tulipofika Kampala mwaka wa 78 nchi yetu ilivamiwa na majeshi ya Uganda, nchi iliyokuwa ikiongozwa na Rais Idi Amin Dada. Kitendo hicho kikamfanya mjeshi mkuu kwa majeshi ya Tanzania ambaye pia alikuwa rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuiamrisha majeshi yetu kupigana vita ambavyo hatimaye vilimuondoa madarakani Idi Amin. Yaliyokabiliwa na vijana wetu baada ya vijana kumaliza ya matatizo yale ya kwanza, hasa tatizo la kwamba tulikuwa hatuna daraja pale mtoni. Baadhi ya bendi ya muziki humu nchini zilitunga nyimbo za kuyahamasisha na kupongeza majeshi yetu kwa ushindi huo. Baada ya ushindi huo, mkoa wa Ziwa Magharibi au Westlake Legion kwa lugha ya Kiingereza wakati huo ukabadilishwa jina ukaitwa mkoa wa Kagera. Historia ya Zahil Ali Zolo katika muziki inaonyesha kuwa amechangia katika kuenyanyua tasnia ya muziki wa Tanzania. Zahil Ali ni mmoja kati ya wanamuziki wa kongwe aliyeingia kwenye game la muziki mwaka 68 na hadi sasa anaendelea kupeta kwenye tasnia hiyo. Ni baba wa familia ya mke na watoto wawili ambao ni wasanii Banana na dada yake Maunda Zoro ambaye amefariki hivi karibuni. Mungu amlemu mahali pema peponi, amin. Maunda Zoro au Helen Maunda Zoro. Watoto hao wamedhihirisha usemi wa mtoto wa nyoka ni nyoka. Hivi sasa wanatamba katika muziki wa kizazi kipya Bongo Flava. Wasifu wake katika muziki ulikuwa awali alijiunga na bendi ya muziki wa Super Vea chini ya Maestro Musama Endo. Baadaye akajiunga na jeshi la kujenga taifa JKT na aliajiriwa katika kitengo cha OP 5 M19 mwaka 73 hadi 89. Zoro alibainisha baadaye alijiunga na bendi ya Samburuma iliyokuwa ikiongozwa na Mangu Nguza Veki, ambako alitunga wimbo uliovuma sana kwa jina la Cleopatra mwaka 91. Safari ya muziki ya Zahil Ali ilifikisha kupiga hodi katika bendi ya washirika iliyokuwa ikitumia mtindo wa Watunja Tanjata mwaka wa 92 hadi 96. Mkongwe huyu aliunda bendi yake ya Mass Media, au mwenyewe anaita Mass Media Affair, ambayo haikudumu kwa kipindi kirefu licha kuachia nyimbo kadhaa ambazo zilikuwa zisimulizi mtaani. Zahil Ali alizaliwa Aprili 24, 1954 katika hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam. Kwa upande wa elimu alisema kuwa alipata katika elimu yake katika shule ya wazazi iliyokuwa inaitwa Tapa mwaka 59. Iliyokuwa katika jengo la taasisi karibu kabisa na mnara wa Mwalimu Nyerere mjini Tabora. Zaire alianza elimu ya msingi mjini humo ambako alitimu masomo hayo mnamo mwaka wa 68. Baadaye masomo yake ya elimu ya msingi aliingia kwenye tasnia ya muziki ambayo amedumu nayo hadi sasa. Nguri huyo ana mpango wa kumwaga ujuzi wa muziki wa vijana Tanzania ambao watakuwa na amri ya kujifunza. Zaire alisema mikakati yake kwa ujumla ni pamoja na kurudisha bendi ya Mass Media ambayo awali iliwahi kufanya nayo kazi kabla ya kuvunjika. Lengo lake kubwa la kurejesha bendi hiyo ni pamoja na kuanzisha kituo ili aweze kutoa elimu ya muziki alionayo kwa wanamuziki chipukizi wanaopenda kujifunza. Vilevile mkongwe huyu anakusudia kutunga nyimbo zake binafsi kwa ajili ya kutoa albamu yake. Zaire Ali alitamka kuwa licha mkakati huo pia anatarajia kutoa kitabu kinachoitwa Shadox ambacho kitachapishwa na kampuni ya magazeti ya Global Publishers. Katika moja ya nukuu zake aliwahi kusema, kazi ya kutunga nimekamilisha na kilichobakia kazi ya kuchapa ambayo kampuni ya Global ndio itafanya kazi hiyo. Alisema Zoro. Pamoja na mikakati hiyo, alibainisha kuwa changamoto zinazowakabili ni uhaba wa fedha kwa ajili ya kununua vyombo vya muziki. Zoro alisema kwa kuwa sasa vyombo vya muziki vipo vingi sana madukani hapa nchini, lakini ukosefu wa fedha kuja kununua hiyo ndio tatizo linakuwa kubwa. Aidha alisema kuwa kuna tofauti kidogo kati ya zamani na sasa ambapo fedha zilikuwepo lakini hakukuwa vyombo vya muziki. Zaire alizoa nyimbo zake kamwe hazitafuja masikioni mwa watu, hasa kwa wasikilizaji walikuwa na ujumbe madhubuti kwa jamii. Baadhi ya nyimbo hizo kama Tekisa, Kiliopata, Haifai Kabwe na Arua walikuwa wakiwakaribisha mashujaa wetu waliokwenda kupiga na vita nduri ya Demi. Zaire bado yupo na wakati mwingi kushirikiana na mwanawe Banana anayemiliki bendi ya Banana Band. Nyimbo nyingine za Zaire zilizotamba ni pamoja na Zinduna au kisa cha photo album. Kwa habari nyingine kama hizi usiache ku like na ku subscribe kwenye channel yangu. Ciao. Katikati ya Dar es Salaam.